शादी में बाज लोग बेटी के दहेज के लिए कर्ज भी मांगते हैं और लोगों से ताबुन की भी अपील करते हैं, क्या उनकी मदद करनी चाहिए? दूसरी चीज है और भीख दूसरी चीज है। भीख का तो अलादत ने ऐसे मौके पर भी बड़ा रद्द किया कि भिखारी बन जाते हैं, तो मुआशरा जो है इसमें पूरा लपेट में। मेरे ये कहने से ये बेचारे सुन भी लेंगे, ये चाहेंगे तो भी इनको इनके बड़े बूढ़े निकल देंगे, इनकी बड़ी बूढ़ियां जो है ना वो अटक जाएंगी। कल नॉर्मली शादी जो है एक मुतवस्सित घराने की मेरा ख्याल है 15 से 20 लाख रुपए तो लग जाते हैं। मकान की भी तरकीब बनानी पड़ती है, बाटवा बिरादरी में मकान की तरकीब होती है, मेरा ख्याल 20-21 लाख रुपए खर्चा हो जाता है शादी का। अगर मकान की तरकीब ना हो तो भी 8-10 लाख रुपए तो शायद कहीं नहीं है। तो जाहिर है कि फिर सारी जमा पूंजी भी चली जाती है, कर्ज का अंबार लग जाता है, फिर बाद लोग सूदी कर्जे ले लेते हैं, फिर मारे मारे फिरते हैं। तो सूद तो ऐसे लाना था कि ये तोक जिसके गले में पड़ा वो बेचारा निकल नहीं पाता, वो सूद दर सूद चढ़ता ही जाता है, फिर खुदकुशियां और न जाने क्या क्या मामला पेश आते हैं। तुम्हारा लिए कि शादी के लिए इस तरह सवाल करना जहेज के लिए ये नाजायज है और ऐसों को देना भी नाजायज है, इसको ज़कात भी नहीं दे सकते, जायज नहीं। गलत रस्म और रवाज की वजह से लोग मानते हैं और इनका अपना जहन भी नहीं होता, फिर ये ढोल ताशे और डंडिया रस भी तो खेलते हैं कौम के पैसे लेकर। ये कौन से शरीफ लोग होते हैं भीख मांगने वाले जो सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, सारी गलत रस्में करते हैं, गलत दावतें करते हैं। आजकल ये वलीमा के नाम पर भी जो दावत करते हैं वलीमा थोड़ी होता है, इंशाअल्लाह यहां तो वलीमा ही है, जनरल में बात करता हूं वलीमा थोड़ी होता है, सब नुमो तो नुमाइश होती है। सवाल करना जायज नहीं। اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب